تفسير آية نمبر 163 سے، وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری مرتبہ توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اور اس بات پر کہ الہ ایک ہے، آگے کی آیت بطور دلیل لائی گئی، جیسے پیچھے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا، ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تعارف ہے۔ تو اس کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بطور دلیل یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اپنے الہ کو پہچانو، آسمان سے زمین تک ایک ہی کا حکم چل رہا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، یعنی آسمانوں کو دیکھو کس طرح بنائے گئے، زمین کو دیکھو کیسے تخلیق کی گئی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کام بھی ہو سکتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے اختلاف کے ساتھ آنا، اور مستقل طور پر ایسا ہی ہونا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہ دیکھی جانا، کوئی فرق نہ دیکھا جانا، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برعکس انسانوں نے جو بھی چیزیں بنائی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، ان میں تبدیلی چاہیے ہوتی، ان کی رینوویشن درکار ہوتی، ان میں کہیں نہ کہیں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ لیکن اے انسان، تو دیکھ تمہارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان، ان میں کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، سال ہا سال سے تمہارے لیے رزق کا سامان کر رہی ہے، رات اور دن اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے یا دو دن مسلسل آ جائے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ وَالْفُلْكُ، اور کشتیاں، اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اتنے وسیع پھیلے ہوئے پانی کے اوپر ان کا روانی کے ساتھ بہتے چلے جانا، اور منو اور تنوں کے حساب سے بوجھ اٹھا کر چلنا، یہ سب کس کا کمال ہے؟ کس نے پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ جو ایک سوئی کو تو ڈوبنے دے لیکن ایک کشتی کو اپنے سینے پہ تیرنے دے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ اور پھر ساتھ ہی کشتیوں کا فائدہ بھی بتایا گیا کہ محض سیر کے لیے وہ ادھر سے ادھر نہیں چل رہی، بلکہ لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ نے آسمان سے پانی میں سے اتارا، یعنی بارش جو برستی ہے، فأحيا به الأرض بعد موتها، پھر وہ زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی پانی اگر زمین پر نہ پڑے تو مٹی خشک ہو جاتی ہے، جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں سبزہ نہیں ہوتا، وہاں زندگی نہیں ہوتی، زمین پر ایک مردنی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر یکایک کہ بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، گویا زمین کو زندگی مل گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس ہستی نے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، جن کی اقسام ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جنہیں انسان گن نہیں سکتا۔ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش، کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور کبھی سرد ہوائیں ہیں، کبھی آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، اور کبھی ایک جانب سے ہوا آتی ہے، کبھی دوسری جانب سے آتی ہے، اور گھوم پھر کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خود سے خود کیسے ہو رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، یعنی کام میں لگا دیے گئے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ اڑ کر ادھر سے ادھر چلے جائیں، جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یا جہاں وہ چاہتا ہے یا جہاں ان کا جانا بندے کے فائدے میں ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ان سب چیزوں میں لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقومن، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہوں، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہوں، وہ اپنی عقل کے استعمال سے انہی چیزوں کی پیدائش، ان کی بناوٹ، ان کے کام، ان کی خاصیتیں دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب چیزیں بیکار نہیں بنائی، ان سب چیزوں کا کوئی مقصد ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے بیچ میں ایک ہی قوت ہے جو کار فرما نظر آتی ہے، اور یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں گنوائی گئی ہیں، اگر ان کے بنانے والے مختلف ہوتے تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرتی اور زمین پر زندگی قائم نہ ہو سکتی تھی۔ مثلا سب سے پہلے آسمان اور زمین کا رشتہ بتایا گیا کہ آسمان کس قدر اونچا ہے اور زمین کہاں ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے، ایک تعلق ہے۔ جو کچھ آسمان پر ہے اس کے اثرات زمین پر ہوتے ہیں۔ پھر رات اور دن کا باہم بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی زمین پر واقع ہوتے ہیں۔ اور رات اور دن ہوتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سورج کے سامنے آنے اور چھپنے سے ہوتے ہیں۔ تو اگر سورج کا خدا کوئی اور ہوتا اور زمین کا کوئی اور ہوتا تو یہ سلسلہ قائم نہ ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر سمندر پر ہوا نہ ہو تو یہ کشتیاں نہ چل سکیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ساکن ہو جائے، تو یہ پانی کی پیٹھ پہ کھڑی کی کھڑی رہ جائے، آگے چل ہی نہ سکیں۔ تو گویا ہوا کا بنانے والا اور سمندر کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ہوا کا خدا کوئی اور ہوتا، سمندر کا خدا کوئی اور ہوتا، تو یہ کشتیاں نہ چل سکتی۔ پھر آسمان سے اللہ نے جو پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندگی بخشی، تو بارش کا زمین پر برسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ بارش برسنے کا عمل سب جانتے ہیں کہ سمندروں سے پانی کے اٹھنے پر ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں ایسے ہی پھر سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوائیں لے اٹھتی ہیں، وہی ہوائیں جو کشتیوں کو چلانے میں مددگار ہیں، وہی ہوائیں سمندر کا پانی اٹھا کر بادلوں کی شکل میں اوپر لے جا کر ان کو کھینچ لے جاتی ہیں اور پھر اس سے بارش برستی ہے۔ یعنی بارش نہیں برس سکتی جب تک ہوا اور پانی اور سورج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے، سورج نہ نکلے تو سمندر کا پانی بھاپ نہیں بن سکتا، ہوا اس بھاپ کو نہ اٹھائے تو بادل نہیں بن سکتے، اور اگر وہ ہوا بادلوں کو آگے نہ چلائے تو زمین پہ بارش نہیں برس سکتی۔ ہو سکتا تھا کہ بادل سمندر سے ہی اٹھتے اور سمندر پر ہی برس جاتے۔ پھر اس بارش کے برسنے سے زمین پر زندگی ہوئی، تو گویا پودوں کا نکلنا یا جانوروں کا چلنا، کیونکہ پودے ہوتے ہیں تو جانور زندہ رہتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ہم سب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سائیکل بناتی ہیں، ان کا ایک دائرہ کار ہے، ایسا نہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی مرضی سے چل رہی ہو۔ ہم جو یہاں زمین پر زندہ ہیں تو اس وجہ سے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی قوتیں باہم ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی فورس ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ان سب چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کس بات کی؟ کہ ان کا بنانے والا ایک ہے، ان کو چلانے والا ایک ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچانے والا ایک ہے، لہذا تم بھی ایک کو مانو، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ 100 دفعہ دن میں پڑھے گا، اس دن اس کے اعمال سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ یعنی یہ کہنا لا الہ الا اللہ کو ماننا اور پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا، یعنی یہ کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں، یہ سٹیٹمنٹ کوئی عام سی سٹیٹمنٹ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بھاری کلام ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، یعنی اس کلمے کا وزن اور وہ نیک اعمال مل کر انسان کو باقی دوسرے سب لوگوں کے اعمال سے آگے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کلمے کی اپنی ایک تاثیر ہے، کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے کہنے اور نہ کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو شخص اس کلمے کو نہیں کہتا وہ کافر ہوتا ہے، اور کفر کا نتیجہ آگ ہوتی ہے، اور جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، پھر اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور پھر اس کا انجام جنت ہوتی ہے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مالک نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے یہ کلمہ سکھایا ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس لیے اس کی بات کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اگر تھوڑی سی بھی انسان عقل سے کام لے۔ آپ دیکھیں کہ مالک اور مملوک کا، آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، مثلا کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، اگر کوئی اور اس کو بلائے کچھ کرے تو وہ نہ اس کی آواز پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا مالک ان کو بلاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں اور ان کی آواز کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا مالک، ہمارا رب جو ہے، یہ اس کا کلمہ ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی پکار ہے، تو جب کوئی انسان اپنے اوپر سے ضد اور تعصب کے پردے ہٹا کر اس کلمے کو پڑھتا ہے یا ان باتوں کو سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے رب کا نہ بن جائے، ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ یہ واقعہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا ہے۔ انہوں نے جاپان کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے، وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ سے ملے جن کا نام مولانا نعمت اللہ تھا۔ ان سے ملاقات میں انہیں بہت دلچسپ انکشاف ہوئے۔ میں انہی کی زبانی یہ پڑھ کر سناتی ہوں تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامک سینٹر میں میری آمد کی اطلاع پہلے ہی فون کے ذریعے ہو چکی تھی۔ سینٹر کے سربراہ جناب صالح سامرائی اور سیکرٹری جناب عبد الرحمان صدیقی نے بڑی محبت اور طباق سے استقبال کیا، سینٹر کے مختلف حصے دکھائے، اب تک کی کارکردگی کی تفصیلات بتائیں، مسائل سے آگاہ کیا۔ سینٹر کی شخصیات میں حال ہی میں ایک درویش صفت بزرگ مولانا نعمت اللہ خلیل صاحب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اصلاً ازبکستان کے رہنے والے ہیں، روسی مظالم کے زمانے میں حجاز کی طرف ہجرت کر گئے، عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کی مسجد النور میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، کئی بار پاکستان بھی آئے، مجھ سے وہ سعودی عرب میں بھی ملے اور ایک مرتبہ تاشکند میں بھی۔ کسی وقت ان کی ملاقات صالح سامرائی صاحب سے ہو گئی جنہوں نے ان کو جاپان آ کر تبلیغ کرنے کی دعوت دی، انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ اب وہ یہاں پہنچ کر عجیب و غریب دھن کے ساتھ تبلیغی کام میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر سامرائی نے بتایا کہ ان بزرگ کی آمد سے پہلے جب جاپانی باشندے سینٹر میں اسلام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے تو ہم انہیں معلومات فراہم کر کے رخصت کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے مولانا نعمت اللہ صاحب آئے ہیں وہ آنے والوں کو محض معلومات دے کر رخصت نہیں ہونے دیتے بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا نرالا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک 4 صفحے کا پمفلٹ جاپانی زبان میں اسلام کیا ہے کہ عنوان سے چھپوا لیا ہے، دوسری طرف جاپانی زبان کے چند جملے سیکھ لیے ہیں جن میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ جاپان کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجئے۔ جب ان کی کسی نئے جاپانی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پہلے اس سے یہ جملے بولتے ہیں، پھر اپنا وہ کتابچہ تحفے کے طور پر اسے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ جو میں کہوں آپ بھی کہیے، اس کے بعد اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں، اور اس کو چند مرتبہ دہرواتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی پڑھو، پھر اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، جو وہ جاپانی نام بتاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اسلامی نام مثلا احمد، عمر، علی وغیرہ لگا کر اس سے کہتے ہیں آج سے آپ کا نام یہ ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا نام کیا ہے، وہ ان کا تجویز کردہ نام دہرا دیتا ہے تو کہتے ہیں اب آپ اطمینان سے یہ کتابچہ پڑھ لیجئے، یعنی اس کو مسلمان کر کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے ان کا یہ طریقہ کار سنا تو ان سے پوچھا کیا اس طرح وہ اسلام کو سمجھ لیتا ہے؟ ڈاکٹر صالح نے ان کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا، پہلے میں بھی ان کے اس طریقے کو مذاق سمجھتا تھا، لیکن ان کے پاس ایک عجیب فلسفہ ہے اور اس فلسفے کے حیرت انگیز نتائج میں نے خود دیکھے ہیں، وہ فلسفہ آپ انہی سے پوچھئے۔ اس پر مولانا نعمت اللہ نے کہا کہ دراصل کلمہ طیبہ ایک نور ہے، یعنی ہے چھوٹا سا کلمہ اور بس، لیکن یہ ایک نور ہے، اگر وہ بے سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا نور انسان پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتا ہے۔ دیکھیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے میلے میں یہی دعوت دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا مخاطب ایک مرتبہ نورانی کلمہ زبان سے کہہ لے تو اس کا نور کبھی نہ کبھی اس پہ اثر دکھائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صالح نے بتایا کہ ان کے یہاں آنے کے بعد ایک دن ٹوکیو یونیورسٹی کے ایک استاد اپنی تدریس کے سلسلے میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینے سینٹر میں آئے۔ جب وہ جانے لگے تو مولانا نعمت اللہ نے اپنے مذکورہ طریقہ کار کے تحت ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، انہوں نے پڑھ لیا اور مولانا کے انداز سے ایسے متاثر ہوئے کہ اسی وقت واقعتاً اسلام قبول کر لیا، اور کہا کہ میں یونیورسٹی کے دوسرے استادوں کو جمع کر کے انہیں بھی اس نعمت میں شریک کروں گا۔ چنانچہ چند روز بعد ان کا فون آیا کہ میں نے آج فلاں وقت پر بہت سے استادوں کو جمع کیا ہے اور انہیں اسلام کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مولانا نعمت اللہ سے فرمائش کی کہ آپ اس وقت یونیورسٹی پہنچ جائیں۔ مولانا کو یونیورسٹی کا پتہ تک معلوم نہ تھا، وہ پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے اور وہاں واقعتاً یونیورسٹی کے 15-20 اساتذہ ایک کمرے میں جمع تھے۔ مولانا نعمت اللہ نے اپنا وہی نسخہ ان کے سامنے بھی آزمایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے، اور اب اس سینٹر سے بحیثیت مسلمان ان کا رابطہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو چھوٹی سی بات، لیکن اس کا ایک نور ہے، یہ رب کی پہچان ہے، یہ مالک کا جملہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کسی کو تشبیہ نہیں دیتے، لیکن مثال اور تشبیہ میں فرق معلوم ہے نا آپ کو؟ مثلا آپ دیکھیں کہ مالک اپنی بلی کو جب بلاتا ہے تو کس سے بلاتا ہے؟ کوئی بہت لمبا لیکچر دیتا ہے اس کو کہ ادھر آؤ اور سمجھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ یا چھوٹا سا اشارہ، تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان تو کرائی تھی ایک دفعہ، کہاں کرائی تھی؟ دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ الس کے موقع پر، وہ آواز ہمارے کانوں سے گزری ہوئی ہے اور ہم سب اس کو پہچانتے ہیں، جو واقعی ذرا سی دیر ہر طرح کے ضد اور تعصب سے نکل کر سچے دل سے اس آواز پہ کان دھرے، اس کو کچھ دیر نہیں لگتی اسلام کو پہچاننے میں، اللہ کی بات جاننے میں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہی کیوں نہیں، لیکن اس کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے جو فوراً دل میں اترتی ہے اور انسان کی زندگی کو کچھ سے کچھ کر دیتی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو بھی سوچ بدلتی ہے تو اس کے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چند لمحے لگتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ بیٹھے تھے آرام سے، ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں اور آپ اٹھ کے کچھ سے کچھ کرنے لگ گئے۔ تو یہ انسان کا جو دماغ ہے یا انسان کی جو فطرت ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی فطرت اسلام پر کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر کی چیزوں نے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ اصل تک انسان پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ جس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ موقع ہو کسی کو مسلمان کرنے کا، تو اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل نہیں ہے، صرف سچے دل سے، خلوص کے ساتھ اور پوری اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کے سامنے اچھائی کو پیش کر دیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت تو وہ دیتا ہے نا، مخلوق اس کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کلمہ پڑھوا دیں، باقی ہر انسان اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا۔ کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کو اسلام کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لاجک لاتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کنونس کرنے سے شاید ہی آتا ہو، اصل میں کس سے آتا ہے؟ مائل کرنے سے، قائل کرنے کے بجائے مائل کرنے سے۔ اور مائل کیسے کیا جاتا ہے اسلام کی طرف؟ اللہ کی بات سنا کر، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کر۔ تو جب آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں اس دین کو اختیار کرنے میں کچھ مشکل نہیں رہتی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اصل میں مائل کیا ہے۔ دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو کیسے کام کر رہی ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے نا، اچھا کہاں آسمان کہاں زمین، لیکن ان دونوں کا کتنا لنک ہے۔ سورج کتنا دور ہے یہاں سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ روشنی سورج سے زمین کا فاصلہ طے کرنے میں 8 منٹ لگاتی ہے، حالانکہ روشنی کس رفتار سے چلتی؟ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے روشنی۔ لیکن اس رفتار سے چلنے کے باوجود سورج سے لے کر زمین تک آنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں۔ اتنی دور کوئی چیز ہونے کے باوجود اس کا کتنا اثر ہے زمین پر؟ تو زمین اور اس کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ایک ہی رابطہ ہے نا۔ اگر بیچ میں مختلف خداؤں کی حکومتیں آتی اور ان کو ویزے لینے پڑتے روشنی کو نیچے آنے کے لیے، پھر کیا ہوتا؟ ہم تو بیٹھے رہ جاتے۔ لیکن ہر جگہ چونکہ ایک رب کی حکومت چل رہی ہے، इसलिए बीच में कोई रुकावट नहीं। आप देखिए ना कि बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने एक सीन दिखाया है आपको, कितनी खूबसूरत सीनरी पेंट हो सकती है ना ये सारी चीजें कंबाइन करें जरा। एक नक्शा खींचे जिसमें आसमान भी दिखाया गया हो, जमीन भी हो, दिन और रात का मसलन डूबते सूरज या डूबने के करीब सूरज का मंजर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर पानी हो और उस पर कश्ती चल रही हो, फिर थोड़ा बारिश का सीन भी हो, जानवर भी उसमें हो और हवाओं से पत्ते इधर उधर हो रहे हो और बादल भी बीच में हो, क्या बनेगा? ऐसी सीनरी देखकर, ऐसी खूबसूरत पेंटिंग देखकर तो इंसान क्या पुकार उठेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन है जिसने ये सब कुछ बना दिया? तो इस कलमे का जिक्र जो है, यानी तस्बीह करना या जिक्र करना जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का, ये दिल में एक नूर पैदा करता है और इसका इतना अजर और सवाब है कि जो शख्स दिन में ये पढ़े उसके अमल से आगे किसी का अमल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप किसी को मुसलमान करें तो उसको अगर अभी नमाज नहीं आती, अगर कुरान नहीं आता, तो एक इसी कलमे को सिखा दें कि दिन भर वो यही पढ़ता रहे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कितनी रोशनी आएगी और वो कितना दीन में आगे बढ़ जाएगा, शायद आपसे भी आगे निकल जाए।